motema beba kosala ngai pona yo boko selinga likambo nazalaka na mosusu pembeni boba boya ngai na libala boko luka nini na nzoto na nga moninga eloko nini toko elanga na yo moninga soki pona basikse nayeba soki pona kolata nayeba soki pona kitoko nayeba mobali alingi ngai ye alingi ngai ye alingi nga moninga mobali alingi ngai ye alingi ngai ye alingi nga moninga abibo abi abibo mon amour mon aimé. Biboko bosa na tema beba kosala ngai pona yo boko selinga likambo nazalaka na mosusu pembeni boba boya ngai na libala boko luka nini na nzoto na nga moninga eloko nini toko elanga na yo moninga soki pona basikse nayeba soki pona kolata nayeba soki pona kitoko nayeba mobali alingi ngai ye alingi ngai ye alingi nga moninga mobali alingi ngai ye alingi ngai ye alingi nga moninga abibo karanga yeye shwa boso boso Kozela tamo o profite Kozela kalibala yanga na ye ekufa o profite Nakomeka poti ya molende mame mame Bipive ya moto papa oluka se oyeba Oluka kaninyo nanzoto nanga moninga Nakolembate nakolembate nakopika pende moninga Kozela kase kozela tamo o profite Kozela kalibala yanga na ye ekufa o profite Meka kutia molende mame mame Abibo, abibo tata ya bana nangai Papa o ngai na pesi yo motema nangai Na mule mate, na wola na seli o tiliwa Kose la kase, kose la tamo o profite Kose la kalibala ya gana ye ekufa o profite Meka kutia molende mame mame Papa, oluka kaninyo Kozela kalibala yanga na ye Ekufa o profite Okozela tro, okozela tro Nakopika pende moninga Kozela kase, kozela tamo O profite Kozela kalibala yanga na ye Ekufa o profite Nakomeka kotia molende mame mame Motema ya moto Papa, okabina kizio Oluka kaninyo Nanzoto nanga moninga Kela bino abinga na kenanga Kozela kase kozela tamo o profite Kozela kalibala yanga na ye ekufa o profite Nakomeka kotia molende mame mame Thank you.